بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر. هذا السؤال سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولازم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوما أو الأكثر، فما الحكم؟ هاي ديو مسألة موتكم أيو ليو katika kitabu fiqh al-ibadat cha Sheikh Muhammad bin Farid al-Uthaymeen kwenye ukurasa wake wa 267. Kicho cha habari kinasema: sama fi baladin thumma intaqala ila baladin akhar, kafunga kwenye mji kisha akasafiri akaenda mji mwingine. Lakini ma al-asaf al-shadid, mji aliyokwenda unaikhtilafiana al-matali' na mji aliyotoka. Mfano, mtu kaanza kufunga somu Tanzania, alafu kaondoka kenda zake Pakistan au India kwa ujumla, sehemu za huko tunapishana nao masaa mengi sana. Naona si mawili wala si matatu wala si manne, mengi. Na rafiki zangu wako huko sehemu nyingine, tunawasiliana saa nane kwambia sijui huku saa anafikaje usiku. Yani ni vipi nyinyi? Yani ikhtilafu kaji, ikhtilafu za wazi. Marafiki zangu wa Kashmiri niko nao, tuliosoma nao Madina. Ala kulli hal, sasa swali lilikuja hivi: fadila tusheh, ma hukmu man sama fi baladin muslimin, nipi hukmu ya mtu aliyefunga na nikaanza somo yake katika mji wa Kiislamu, thumma intaqala ila baladin akhar, kisha akahama mji mwingine, taakhara ahluhu ani lbaladi lawal, ambao hawa walichelewa katika mwandamo wao wa mwezi na ule mji wa kwanza wao waliotoka yeye, walazama min mutabaati, na akajilazimisha kuwafuata wale watu wa pale mjini, siyama akajilazimisha funga pamoja nao, akthara min 30 yaum, zaidi ya siku 30 na zaidi, au al-aks, au kinyume, bi maana ya chini ya 30. Hukumu yake ni nini? Sheikh, vipi hukumu yake huyo, afanye afate kwao, afungue hata kama wao bado wamefunga, au hawafuate wale? Na kuna hatari ya kufunga 31, maana maana wale kule kwao jua lachelewa kuanguka, siku ya chelewa kuingia, atajizuia. Allahu almusta'an. Ah, Sheikh Juma Hassan akifika kule anaambiwa, sisi huku mwezi tuliuona, yaani kuna ziada ya siku mbili mathala. Sasa 30 yenyewe sasa pana siku mbili huko. الجواب محمد بن صالح العثيمين يسمى رحمه الله: إذا انتقل الإنسان min baladin islamiyin ila baladin islamiyin, akihama mwanadamu kutoka mji wa Kiislamu kwenda kwenye mji wa Kiislamu mwingine. Wa taakhara iftaru albalad alladhi intaqala ilayhi, wakachelewa kufungua watu wa mji ambao huyu bwana ndio kahama huko. Fa innahu yabqa ma'ahum, huyu itabidi abakie nao. Hata yuftiru, mpaka wafanye wafungue pamoja, wauone mwezi wafungue pamoja. Lianna sawma, kwa sababu funga. Yawma yasumu nnas, ni ile siku ambayo watu wanafanya nini? Wanafunga. Walfitra, na kufuturu. Yawma yuftiru nnas, ni siku ambayo watu wafanya nini? Wafuturu. Waladha, yawma yudahi nnas, adha ni siku ambayo watu wafanya nini? Wanachinja. Fahuwa kama law safara ila baladin taakhara fihi ghurubi shams, mfano wake huyu ni mfano laiti kama atasafiri kwenye mji ambao umechelewa kuzama jua. Fa innahu kad yazidu an al-yawm al-mu'tad sa'atayn aw thalath, huyu anaweza kuzidisha kwenye ile siku yake ambayo ya kawaida akazidisha siku mbili mpaka siku tatu, masaa mawili mpaka masaa matatu. Hata kama mwezi utaandamana tisa hiyo hiyo, lakini kule kitamjua lifike, huku kwetu sisi ni saa tatu usiku. Ina maana anaweza akafunga masaa 17 badala ya masaa 12. Kuna hatari hiyo, kwa sababu kila akienda yuko juu ya ndege, bado jua lipo juu tu, aenda tu, jua liko juu tu, aenda tu, kuna uhatari huyu kufunga masaa 17. Haya mambo yatatiza shekhi. Sasa aende nao hao. Asema itabidi aende na wale watu alikwenda kule, awafuate. Walianahu idha intaqala ila baladi thani, na kwa sababu yeye atakapohama kwenda huo mji wa pili, fa innal alhilala lam yura fihi, huo mwezi ambao ulikuwa afungue haujaonekana. Wakad amara an-nabiy alayhi salatu wassalam alla nasuma illa liru'yatihi, mtume akatuamrisha hivyo tusifunge isipokuwa kwa kuona mwezi. Kadhalika qala, kadhalika hivyo hivyo akasema aftiru, wa aftiru liru'yatihi, fungueni kwa kuona. Sawa. Maswali baadaye. Subiri kwanza. Wa amma al-aq, ama kinyume, mithlu an yantakila min baladin taakhara thubutu shahr, mfano kahama kwenye mji ambao kulichelewa kuonekana mwezi inda ila baladin taqaddama fihi, katoka kwenye mji ambao mwezi ulichelewa akaenda kwenye mji ambao mwezi ulitangulia. Yaani kuna wasiwasi, wewe umeondoka huko kwenu umefunga na 30, kwenda kwa watu wao wenzenu walianza kufunga na 9. Kwa hiyo kuna hatari ule mwezi ukitoka na 9, wewe ukawa bado uko nyuma kwa siku moja au mbili. Unaona? Sasa iwe ni katika masiku ni nchi ambazo mnafikiana matale. Kama ni nchi ambazo ndio matale zimeachana, ndio kabisa. Waweza kubeba pande la siku mbili hapo. Tulia simu nyumbani anamwambia, sisi tulifungua juzi. Sisi bado tumefunga huku. Nakizazazi. Wa amalat mithl an yantaqila min baladin ta'akhkhara thubutu shahr inda ila baladin taqaddama fihi thubutu shahr, kaenda kwenye mji ambao mwezi ulitangulia. Fa innahu yuftiru ma'ahum, huyu itabidi afungue nao. Kwao ulichelewa, Ah, hapa sio tuko sawa sawa nao hapa. Tanzania kuna Kenya. Kenya wamefungwa mifunga. Sasa siku hizi ni kama Tanzania kwenda Kenya. Itabidi afungue nao na. Yaani kwa mfano Kenya sio litangulia kufunga, nazungumzia kinchi. Sawa? Akiondoka Mtanzania hapa, akienda Kenya. Alafu mwezi ukatoka na tisa kwa wao. Huyu Mtanzania itakuwa yeye bado yuko 28. Kwa hiyo hukumu inakuwaje hapa? Ina maana itambidi afungue nao. Kwa sababu si Mtume akasema sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Na hawa waliuona wakafunga. Na wameuona wamefungua. Kwa hivyo wewe ulienda kule inabidi ufungue nao, alafu utakuja kujilipa siku moja. Kwa sababu hakuna mwezi wa 28. Wameeleweka? Asema fa innahu yufturu ma'ahu, itambidi afungue nao. Wa yaqdi ma fatahu min Ramadhan, kisha atalipa kilichompita katika Ramadhani kama siku moja au maidalai. In fatahu yawmun qada yawman, akipita siku moja atalipa siku moja. Wa in fatahu yawmani, na akipita siku mbili, qada yawmaini, atalipa siku mbili. Na uwezekano wa kulipa siku mbili upo. Tukadirie wale wa Kenya, ingelikuwa tarehe zao walikuwa wanapata kimataifa mathala, wa uangalie 29 wa uone. Maana ile siku waliotangaza wao ilikuwa 30. Sasa wa uangalie 29 wa uone. Alafu sisi huku kwetu nao ile 29 waseme hakuna, na kwanza asla wao kwa 29. Wao kwa 28, sio? Ikija ikiingia 30 wao ni 29. Tena ukosekane kwao. Ndio unapoona mtu hapo kafichwa siku mbili. Allah. Auliza Sheikh, lakini kad yakulu qa'il. Huenda akazungumza mwenye kuzungumza. Falimadha yu'maru bisiyami akthar min 30 yawman? Kwa nini huyu mtu anaamrishwa kufunga zaidi ya siku 30 bil ula, katika yale masala ya kwanza tuliyosoma kule? Kaondoka kwenye mji wao waliuona mbele mwezi, kenda kwenye mji ambao mwezi ulichelewa. Afika kule yeye labda kwake ni 30, afika kule amwani wale wenzake leo ni 29 bwana. Sasa nitafanyaje mimi, ndio 30 mwisho ni leo? Asema lakini sisi mwezi hatujauona bwana. Afanyeje huyu? Wanasema maadamu yuko kule atiambidi afunge 31. Maana mwezi haujaonekana. Na kizazai. maana umeenda mji ambao wao hawajauona mwezi. Maadamu hawajauona, wao wanazingatia kile ambacho kwamba kitashiditi kwao, hawezi kufungua kwa ajili yako wewe. Kwa hivyo hata wewe unatakikana uwafuate watu wale. Asema lakin kad yakulu qa'il limadha yu'maru bisiyam akthar min 30 yawm, kwa nini amrishwe kufunga zaidi ya siku 30 huyo fil ula, katika mara ya kwanza, wa yaqdi fi thania, na hii mara ya pili anaambiwa alipe. Hii mara ya pili aliyoambiwa alipe, mmejua ndio hii aliyokwenda Kenya, alipofika kule akuta mwezi umeandama na yeye bado yuko 28. Sasa afanyeje? Ambwa lazima afungue. Lazima afungue, kisha hiyo siku moja atakuja kuilipa, kwa sababu amefika mjini kwa watu ambao wenyewe mwezi wameuona. Mmeuona? Sasa mimi niko 28. Fungua mwezi ule pale, na ndio ahadi tumeuona. Sasa sisi wewe ukiwa na 28 sisi ile tabui bwana. Wewe utabidi ufungue na watu. Na ukifunga umefunga siku ya Eid. Tatizo jingine ni haramu. Ya Eid ni haramu kufunga. Sasa anasema basi kama ni hivyo, kwa nini ile ya kwanza aliambiwa afunge 31? Sema kwa sababu haujaonekana. Haujaonekana sasa. Ah, sisi kwetu tuliuona 29, lakini sisi tuliuona 30. Kwa hiyo kama wewe leo kwenu 30 yako ni 30, sisi bado kwetu ni 29. Kwa hiyo haujaonekana bado, tutasimiza yenyewe 30. Kwa hiyo wewe utabidi uburuzwe. Ufungi? Sasa ufungi vipi wakati mwezi haujaonekana? Aya. Sisi tumezungumzia masala ya mapale hapa. Masala muhimu yanayotupata wakati. Hebu sikiliza vizuri. Al-Dawa. Asema yakubi fi thania atalipa kwenye huu mfano wa pili, lianna shahara la yumkin an yanqusa an 29 yawma. Kwa sababu mwezi hauwezi kupungua chini ya mwezi ya siku 29. Hauwezi. Ndio maana aliambiwa afungue baadaye atalipa moja au mbili. Upo? Unanielewa vizuri? Haya, twende. Wayuzidu ala 30 yawman, na atazidisha zaidi ya siku 30 kwenye mfano wa kwanza. Lianna lihilala, kwa sababu mwezi ru'ya. Ha? Kwa sababu mwezi li'annahu lam yura al-hilal fil awwal. Kwa sababu ile sehemu ya kwanza mwezi haujaonekana. Sawa? Kama mwezi haujaonekana, hata kama wewe ni 30 kwako, kwetu mwezi haujaonekana na ni 29, tufanyeje? Haya, sema wewe shekhi. Kwenu ulikoondoka mpaka ulipofika hapa kwetu, wewe una 30. Kule kwenu? Inategemea kama mmeuona. Inawezekana mmeuona, niko hii tunazungumzia ikhtilafu al-matali. Inawezekana umeuona. La shakka fi dhalik. Tunazungumzia ikhtilafu al-matali. Umeenda mji ambao tunaikhtilafiana labda masaa 9 au masaa 8 au masaa 6. Ninyi hata mkuona hauna shida. Lakini sisi ulipouona nyinyi kwetu ulikuwa bado haujafika, haujazaliwa. Kwa hiyo ni kweli wewe umefikisha 30. Lakini maadamu uko na sisi hapa na sisi tuko 29 na haujaonekana, tukamilisha sisi. Wewe ufanyeje? Una laidi na nani? Na Mtume anasema sikukuu Idi ni ile siku unakula na wenzako. Yaani wewe sio kwa bado wewe. Itabidi nianzishe madrasa zinazozungumzia manhaji salaf. Watu wengi naonekana wana matatizo kidogo kwenye dawa salafia hii. Tayeb. Asema kulna lahu afsir. Tumesema na kumwambia yeye fungua bwana. Wa illa mtatimu 29 yawma. Hata kama hujatimiza siku 20 ngapi? Na 9. Lianna lihilala ru'ya. Kwa sababu mwezi umefanya nini? Umeonekana. Fa idha ru'ya, mwezi ukishaonekana, la budda min al-fitri. Ni lazima kufungua. Hapa huna shida hapo wewe. Yaani hapa huna wasiwasi. Si ndio? Kwamba wewe umeenda Kenya, ukifika Kenya, wewe ni 28, wenzako ni 29 na mwezi wakauona. Hapo utafungua nao. Na wewe pia utauona maana? Sasa mbona useme itakuwaje mimi ni 28? Sasa mfano wa huu ndio ule. Na hakuna mwezi wa 28. Anasema yani yumkinu an tasuma yawman min Shawwal. Inawezekana ukafunga siku moja ya mwezi wa nini? Wa Shawwal. Wala makunta naqisan an 29 na mwezi ulipokuwa umepungua chini ya 29 lazima ka antatima 29 umelazimishwa lazima ukamilishe 29 hata kama utafungua lakini lazima uje ulipe kwa sababu hakuna mwezi wa 28 bi khilafi thani tofauti na hii mara ya ngapi mara ya pili fa innahu la yazalu fi ramadhan hao wenzako waliowaendea huko Europe huko India bado wao wako ndani ya Ramadhani mwezi haujaonekana hata kama wewe tayari usafikisha 30 lakini wao mwezi hawajauona na ni kweli hawajauona maana kuna ikhtilafu ya matalia utafungua peke yako Sheikh Hijaz asema ndio kwa mwezi upi umeona mwezi eh atafungua kisha alafu ajizuia hiyo fatwa yake ni mpya hiyo wewe ushakula wajizuia nini ni kwa sababu wewe umeenda nchi ambayo kuna istilafu al-matali na mtu kwa ajili ya kuchunga jamaa itambidi aendane na wale watu awafuate wale watu لانه لا يزال في رمضان فسبب هو بعده يكون ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani idha qamat ila balad lam yura alhilal fa anta fi ramadan fa kayfa tuftir ukienda kwenye mji ambao mwezi haujaonekana hata kama wewe una 29 au una 30 eh huwezi kufungua kwa sababu ule mwezi kule haujaonekana kwa sababu ya ikhtilafu al-matali kwetu jua lazama saa 12 jioni na nusu wao kwao litazama labda saa 8 usiku kwa vile wakati mwezi tunauona huku wao ni mchana kule wanakula unaona kwa hivyo tukakaa mpaka masaa 6 au masaa 7 au masaa 8 ndipo huko jua likafanyaje nikazama wakauona. Kwa hivyo wewe ukitoka hapa ukienda kule utapewa hukumu ya kule ulikoenda. Ndio maana yake wewe sema haiwezekani bwana mimi kwetu niliuona. Na ndio maana ukasikia hadithi ya Quraysh. Ndio maana ukasikia hadithi ya nani? Ya Quraysh. Mwezi ulionekana Sham siku ya Ijumaa kwa mti ya Jumamosi. Akaondoka aliyeondoka kule Shamu. Anakwenda wapi? Madina. Mwezi wa Ramadhani mwisho mwisho hivi. Aenda paka akuta Madina. Ilikuwa ni mwezi 30. Afika amkuta Ibn Abbas amefunga. Amwambia, "Kwani mbona umefunga?" Sema kwa sababu mwezi sisi hatujauona huku kwetu na wakati kule hakuna muwasalati. Kaambia lakini mimi hapa nakuhakikishia mwezi niliuona na Muawiya akauona na Muawiya akafunga nasi tukafunga. Sema nyinyi mliuona lakini sisi hatujauona. Kwa hiyo kwa mahesabu yetu sisi kesho ndio 30. Nyinyi mahesabu yenu leo ndio 30. Maana hakuna muwasalati, hakuna mawasiliano ilikuwa. Kwa hivyo maadamu huu mwezi sisi hatujauona leo na wewe kwako ni 30, sisi hatukufuati wewe. Tufuata ule wetu. Kwa hiyo leo tuna bakia kesho tunatimiza 30. Akaambia mtimize 30 kesho nyinyi, mimi nitakuwa 31. Ndio hii ishe. Ndio hiyo. Kisikia hadithi ya Quraysh, hadithi ya Quraysh ndio hii. Kwa hiyo Ibn Abbas mahali zaidi ni kwamba Ibn Abbas aliukataa mwezi wa Sham kwa kuwa wao hawajauona siku ya mwezi 9. wao waliuona mwezi 30. Kwa hivyo walipofika 30 wale kule hawa huku wako 29. Kwa hivyo haujaonekana 29. Wanaenda 30 wakamilishe, huyo aliyetoka Shamu, Shamu anasema mimi nitakuwa mmenipeleka 31. Na hakuna mwezi wa 31. Sasa nifanyeje? Ndio haya masala ambayo mnaelezewa hapa, kuondoa ikhtilafu na kwa ajili ya kufunga jamaa na nini, watakikana wewe ufungue na hao watu ambao umeenda huko kwao. Tumeelewana? Mkenya akija nchi ya Tanzania leo hii, akija sisi tuko 29, yeye atakuwa yuko 30. Ndivyo sisi kwa mujibu wa nchi zilivyotangaza. Ina maana Kenya leo hii wamefunga siku ya 17, lakini Tanzania imefunga siku ya 16. Sasa Mkenya akaondoka Kenya akaja Tanzania, ambaye yeye kwake yeye ni mwezi 30, kwetu sisi itakuwa ni mwezi 29. Ndivyo sivyo? Sasa hiyo 29 Tanzania mwezi wasiuone. Mkenya afanyeje hapa? Maana yeye mkimpeleka kesho ni 31. Sijui naeleweka. Ndio haya masala ambayo tunazungumza hapa, kwamba mtu atakikana afuate ile nchi aliyofanya nini, aliyokwenda kwa ajili ya kuondoa mizozo, kupunguza mizozo na nini, na kwa ajili ya kuchunga jamaa. Ila tu haya maswali yakuwa yamekuja kwenye nchi ambazo zinaikhtilafiana nini matale, na sio nchi ambazo kama matale yake yako sawa sawa. Sawa. Haya mambo mengine ya kwanza, subiri tumalize kwanza hii. Asema idha qadimat ila baladin lam yuru alhilal fa anta fi ramadan fa kayfa tuftiru fa yalzamuka albaqa, itakulazimika wewe ubakie na funga. Wa idha zada alayka shahr fa huwa ka ziyadati as-sa'ati fi al-yawm, hata ikizidi ukizidi mwezi wa ramadhani kwako hautozidi sana, ni baadhi ya masaa tu yale masaa ambayo tumeikhtilafiana na hao watu ha? Lakini si kwamba eti kutakuwa na ziada ya siku tatu au siku nne au miezi ya ikhtilafiani hivyo. Naam.